Mixtape 5, DJ Dex. Zerwany film to przerwane życiorysy. Kiedy problem za problemem tłumi twoje zmysły. Znika plan, znika cel, wszystkie marzenia prysły. Ziom, jak odnaleźć się w tym wszystkim? Zerwany film to przerwane życiorysy. Kiedy problem za problemem tłumi twoje zmysły. Znika plan, znika cel, wszystkie marzenia prysły. Ziom, jak odnaleźć się w tym wszystkim? Jest badane ścieżki życia, kiedy lecisz w pełnym ciągu. Od spożycia do spożycia, od przypału do długu. Łatwe trupy, trudne sprawy, jak wyjść z martwego punktu, kiedy musisz zapierdalać, a nie masz siły, to truchtu. Siedzi twardo na ramieniu dnia wczorajszego demon. I nie zagłuszy jego głosu żadnej brudy kielon. Echo wydarzeń gra, jak rozjebany denon. Dojść do ładu po upadku będzie niezwykle ciężko. Który to raz w głowie lecą filmy strzępy. Jakbyś oglądał klipy, gdzie są powycinane wersy. To z kim i za ile i jak odnaleźć sens w tym. Pechowy wybraniec, przypał masz wpisany w geny. Telefon ciągle milczy, ziomków jak na lekarstwo. Jakbyś miał za kumpli wrogów, którzy chcą poderżnąć gardło. Wiem, że pewnie znasz to, nie jeden ziom to łapie. W marzeniach chcesz mieć braci, a nie bliskich za papier. Zerwany film to przerwane życiorysy. Kiedy problem za problemem tłumi twoje zmysły. Znika plan, znika cel, wszystkie marzenia prysły. Ziom, jak odnaleźć się w tym wszystkim? Zerwany film to przerwane życiorysy. Kiedy problem za problemem tłumi twoje zmysły. Znika plan, znika cel, wszystkie marzenia prysły. Ziom, jak odnaleźć się w tym wszystkim? Zerwany film całe życie pocięte na klatki. Gdzie jest początek, a gdzie koniec? Powiedzą tylko zmarszczki. To co przeżyłeś jest niewidoczne dla nich. Blizny na sercu i psychice i z dzieciństwa dziury w bani. Nic nie ryzykuje ten, któremu wszystko poszło z dymem. I jak odzyska choć część, to ma podwójną siłę. Tam gdzie prawo to pięść, a szczęście to krótkie chwile. Pizga jointem na sen, na rozum, na fetaminę. Zgubić życie umie ten, który lata za wysoko. W spirali ściemnie wie, jaki dać kierunek krokom. Dzień to noc, noc to dzień, zakręcony jak z gogo. Woli zbić na ulicy, niż na etacie w korpo. Gdyby każdy z nas rodził się w ręku ze stoperem i leci czas od końca, a koniec jest zerem. Może wtedy skumałbyś, co jest właściwym celem. Zerwany film, którego jesteś reżyserem. Zerwany film to przerwane życiorysy. Kiedy problem za problemem tłumi twoje zmysły. Znika plan, znika cel, wszystkie marzenia prysły. Ziom, jak odnaleźć się w tym wszystkim? Zerwany film to przerwane życiorysy. Kiedy problem za problemem tłumi twoje zmysły. Znika plan, znika cel, wszystkie marzenia prysły. Ziom, jak odnaleźć się w tym wszystkim? Cały świat wali się na łeb. To jakiś koszmar. Ty dostajesz SMS, który obienia życie. I jak to kurwa żyć normalnie? Nie masz pojęcia, nie jakiś flashback wczoraj. Kopania pęka zryta. Nie potrafisz sobie przypomnieć coś, co się wydarzyło zanim wrócił ryś do domu. Jeszcze nie wiesz co, ale czujesz, że coś jest nie tak. Szukasz telefonu, by przeczytać SMS-a z wczoraj.